राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सक्ताश जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 7 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन सर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात सत्संग में ये बात सुनी है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न, तो ये पूछते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जैसे कोई स्वजन की मृत्यु हो गई, बहुत भारी बड़ा नुकसान हो गया, तो उनमें प्रसन्न रहने में बड़ी कठिनता होती है, कोई ऐसा उपाय बताएं कि प्रसन्न रह पाए। जो मन के अनुकूल परिस्थिति आती है उनसे पाप नष्ट होता है। आपको पुण्य नष्ट होना चाहिए कि पाप नष्ट होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? पाप नष्ट होना चाहिए कि पुण्य नष्ट होना चाहिए? पाप नष्ट होना चाहिए। तो पाप तो प्रतिकूल परिस्थिति मात्र में पाप नष्ट होता है, नियम है। और मन पूरा आपके परीक्षा होती है, आप कहां तक सहनशील है, ये परीक्षा होती है। साधन का पता लगता है कि साधन किसी हुआ है नहीं हुआ है, इसे पता लगता है। अगर साधन कुछ होगा तो असर कम पड़ेगा। तीन बातें, एक तो असर कम पड़ता है, एक पहले जल्दी वैसी बात होती है, अब देर से होती है, एक पहले ज्यादा देर ठहरता था, अब कम देर ठहरता है। तीन बातें ये हो गया ही साधन करेगा तो नियम है, और नहीं तो सत्संग किया नहीं है। सच में आ गया सत्संग किया नहीं, ध्यान नहीं दिया है, ध्यान दे तो ये बात हो गई, नियम है। दुख मिटता है बिल्कुल, रोब से समझते हैं रुपया से दुख मिटता है, अब भैम है सिवा लाखों करोड़ों रुपये होने और रोते हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया अशांति होती है। अब जजा तो मैं सकता नहीं आपके, पर बात सच्ची है। बड़े बड़े लखपति, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के पास शांति अनुभव करते हैं, या धन होना बहुत ज्यादा है, प्रत्यक्ष बात है एकदम। इस वास्ते आफत आने पर ही पता लगता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर ये पारे धीरज कृता है तुम्हारे में, धर्म कैसा पालन करते हो, मित्र जैसा है और स्त्री, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर किया चारी, परीक्षा होती है तो आप में खुद में धीरज कृता है, ये तो पता लगता है, तो बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। बारह महीने पढ़ाई करते हैं, एक बार परीक्षा होती है, रोजीना पढ़ाई और रोजीना परीक्षा होती है, कितनी बात है, रोजीना पढ़ाई और रोजीना परीक्षा। साधन की उन्नति बहुत होती है, सत्संग करने से बहुत शांति होती है। जैसे कमा कर धन बना रहे कोई दे दे पास रात धनी हो जाए। सत्संग में इस तरह चीज मिलती है, ऐसे उपाय मिलते हैं जो तत्काल शांति करे, अशांति दूर कर दे। सत्संग बातें मिलती है तो सत्संग करो। तीन बातें तो होगी, अगर नहीं होती है तो सत्संग में गया और सुना नहीं है, ध्यान से सुना नहीं है, उसे ध्यान नहीं गया है, ध्यान लगा जरूर होगा, होगा ही, नियम है। अब शंका बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। और एक बात पूछी है कि करने में सावधान कहा जाता है, तो करने में क्या सावधानी रखी जाए? काम सावधानी यही है कि काम ठीक से नहीं करना, ठीक तरह से काम करता धीरे धीरे करता है, बहुत काम होता ज्यादा, जल्दीबाजी करती है तो बढ़ता है, काम ज्यादा नहीं होता, कम होता है। शांति से शांति थोड़ा घर घर है तो काम बहुत होता है, हर एक काम है और शांति रहती है, धन बिगड़ बताती है। ये बात और विपरीत परिस्थितियों में साधक किसका सहारा ले जिससे उस पर असर नहीं पड़े? वो सहारा तो सत्संग है और भगवान का सहारा। हे नाथ, हे नाथ, नाम उच्चारण करने मात्र फर्क पड़ता है। आप वो करना हो आगमा पाई नो नित्यास्तान से देख स्व आगमा पाई में नित्या आगमा पाई नित्या दो चारों पढ़ो फर्क पड़ेगा। आने जाने वाले आने जाने वाले आने जाने वाले अनित्य जरूर फर्क पड़ता है। शंका करो जरूर फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान का नाम लेने मात्र से होता है। गोपाल गोपाल गोपाल नाम लेते ही फर्क पड़ता है। ये कुछ साधन हो जाए पता लगता है, इसका पता साधन गुजन करने से पता लगता है। और सत्संग में जाने मात्र से लाभ होता है, परंतु सुना जो है सुनते ही नहीं। कभी भाई पूछते हैं बात पूछ ले क्रिकेट जोड़ दिया भाई, तुम पूछते हो वो तो सुनो, सुने न सुने तुम तो सुनो तो बात सही उसको लाभ नहीं होता। सत्संग से लाभ जरूर होता है, हमने देखा। आप अपने जीवन को देखो तो आपको पता रहेगा। बहुत फायदा होता है, जब विशेषता हम सुनते हैं वो छोड़ दिए जाते, सत्संग छोड़ दिए जाते, पता लगता है धीरे धीरे संग्रह होता है। जैसे पढ़ाई करते हो तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में फर्क पड़ता है, दूसरे ग्रंथ समझने में फर्क पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हो रामायण को पाठ करो गीता का पाठ करो फर्क पड़ता है, एकदम छोड़े सब। ऐसे सत्संग में माहौल लेते ही है फर्क पड़ता है, असली सत्संग मिलता कम है, फायदा जरूर होता है, हमें संदेह नहीं है। भूल जा देना भागवत दस मंदिर रस मंदिर भूल जा देना, रहने से भूरी रचना जो प्रति भगवान की बात कहता है वे बहुत बड़ा दाता है, बहुत बड़ा दाता भूरी रहा भूर के नहीं भूर भूर का मतलब यह है भूरी सी दक्षिणा बहुत दक्षिणा बढ़िया भूर बट गई भूर मिलती सत्संग लाभ होता है। हमारा तो फर्क पड़ता है भाई जाना बड़ी हलचल हो जाए तो लाभ होता है। सत्संग सुनने मात्र से पूछते हैं कि पहले ध्यान चलता था, मानसिक जाप चलता था, अब चुप साधन करते हैं, तो जब चुप होकर बैठ जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारी जगह पर भगवान राम जी आ गए, तो ये हमारी स्थिति ठीक है क्या? पूरा पता नहीं, पूरा पता तो आप खुद लगाओ। आप नहीं जानते भगवान आवे तो शांति आवेगी, भगवान चर्चा करने से, भगवान लीला करने से, भगवान सहित पढ़ने से शांति मिलती है, बिल्कुल मिलती। जो जो मन ज्यादा लगाओगे तो फायदा ज्यादा होगा, बिना मन लगे करते रहो पता नहीं। मन लगा उत्साह से करो जरूर फायदा होगा, बिना पढ़े हुए ज्ञान होता है, पढ़े नहीं गई सत्संग हुई है तो बहुत सी मतलब ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है हर एक काम पर। जिन बातों का वर्णन नहीं आया सत्संग में उन बातों में ज्ञान होता है। आप सत्संग करते हो और घर में कोई ब्याह हुआ सुरासपुरी का, उस ब्याह में आप फर्क पड़ा गया, आपको मालूम देगा ब्याह की बात सत्संग होती नहीं, वो बात नहीं होती जब हम फर्क पड़ता है सत्संग फायदा होता। संत सनाम करिए भाई, जान अजान लगे पर्स के लोह पट खतर हो जाए, जहाज स्वरूप बनो सत्संग आवे बैठो सब लगाई, और अंत में कहा और उपाय नहीं तिरड़े का राम सुंदर काटिए राम द्वारे। फायदा होता है जरूर होता, भगवान की कथा से फायदा होता, पर वो ध्यान ना रहे कबीर सदन मावन और सब बल पलटन हार जंगल पड़ दिया सो दिया मन भाषण भी देगा जब चार विकार है अति हो आप अगन भरम पोलता पाए अंतर गांठा खुबी ताते भेदे रहे कोई सत्य नहीं लगता। सर्व स्वभाव न कर कुछ लाए आज सर्व स्वभाव को मूर्ख कहते और आप लोग पूछोगे बात पता कहीं उनमें शंका तो पूछो, और कोई शंका हो तो पूछो, कोई खास बात है। सत्संग जीवन की बात बहुत बढ़िया बात, दूसरा पूछता है दूसरा कहता है लाभ हो जाता है। तीसरे हुए फायदा होता। एक प्रश्न भी जब तक तुम्हारे शांति नहीं मिले बार बार पूछते रहो, कभी कोई बात नहीं फट जाओ समाधान हो जाएगा। मोटो ने जब चलाते हैं 20,000 और किसी से नहीं पता नहीं चलो अन्न में विजय होगी अपने फायदा होगा लाभ होगा जरूर होता है फायदा जरूर। पूछते हैं जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति कैसे मिल सकती है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति कैसे मिले। हे नाथ हे नाथ भगवान हो पुकार और बढ़िया उपाय है और साधन जीते होते सत्संग में बहुत आते हैं। सत्संग में कई साधन आते हैं और साधना करने से फायदा होता है। जो जो नया गहरा समझता है तो समझ पड़ती है, अपने कमी देखती है हर उपाय मिलता है, कमी देखते उपाय मिलता है जरूर जरूर होता। और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई अच्छा पूछते हैं यदि सब भगवान की इच्छा से होता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो कर्म करना या नहीं करना इससे क्या फर्क पड़ता है, तो कर्म करे या नहीं करे इससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें बहुत फर्क होता है, कर्म करने से फायदा होता है। अपने स्वार्थ का त्याग या दूसरे का हित या दो बात मन में रखो काम करने से फर्क पड़ता है। अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे हित तय प्राप्त मंत्र माँ में वह सर्वभूत था दोनों माता है ते प्राप्त माँ में वह सुन लबंते ब्रह्म निर्वाणम लक्ष्मी सन्न देता सर्वभूत था सबके हित के सच्चाई हित जरूर फर्क पड़ता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी सत्संग करते लाभ होता है, सत्संग करने अपने पढ़ाई बात आई हुई है पर वो सत्संग सुनते तो उन्हें प्रकार मिलता पढ़ी बात खुलती है साहब। और सत्संग कर गए फिर पाठ कर दो और गीता है, गीता जी पाठ रामायण का पाठ सत्संग करे फिर पढ़ो प्रकाश मिलता है एकदम। भगवान की शरण है फिर भगवत कृपा का अनुभव कैसे हो, शरणागति हमने स्वीकार कर ली भगवत कृपा का अनुभव कैसे हो। कृपा का अनुभव ढूंढने से होता है, ढूंढ से पता होता है, हरे कृपा में ढूंढो भगवान की कृपा मिलेगी। ख्याल अलग अलग क्रिया करने से पता लगता है, अक्रियता से तत्व की प्राप्ति होती है परंतु अक्रियता के लिए भी तो साधन की आवश्यकता होती है या नहीं होती। वो कौन सा साधन मानो नाम जप है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है ये करने से अक्रिय होने की शक्ति आती है। भजन ध्यान करने से करने से अक्रिय होने की शक्ति आती है, शक्ति जरूर होती है। जो काम पहले समझ में नहीं आते थे वे समझ में आने लगते सत्संग करने में। ये तो थोड़े बात है एकदम, पढ़ाई से इतनी बातें समझ नहीं आती सत्संग से होती, पढ़ाई की बातें में खुलती सत्संग से, पुस्तकों से पता नहीं था। पुस्तकों में एक बात देखी है मैं कि जो पढ़े जो बात है जो दोबारा पढ़े दोबारा पढ़ते तो मालूम होता है ओ ये बात तो पहले समझी नहीं, तो तीन बार चार बार पांच बार पढ़नी पड़ सक अब अगर कोई बात आती हो अब बात तो पहले समझी नहीं समझाती सुनने सुनने से आती है, कहने से आती है, पढ़ने से आती है, धारण करने की शक्ति मिलती है। अच्छी बात है अपने अनुभव लाने के लिए ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। और पुस्तक में लिखा है कि कुछ न करने से परमात्मा मिलते हैं, पुस्तक में लिखा है कुछ न करने से परमात्मा मिलते हैं। कुछ न करना दो तरह होता है, कुछ न करने से आराम मिलता है बोले तो भगवान नहीं मिलेगा। आराम में फंसे भगवान नहीं मिलेगा, जागते ठीक रहे मृत्यु अच्छे रहे और कुछ न करे भगवान के चरणों में शरण हो गए। दो बात है, दो एक तो भक्तों का आदर है, आदर है बहुत भक्ति गलती करता है, एक क्रिया वस्तु क्रिया दो, एक क्रिया की जगह विश्राम और वस्तुओं की जगह भगवान, ये दो लगा दी जाए तो बहुत फायदा है। भगवान की शरणागति में विश्राम भगवान के भरोसे विश्राम में भोग भोग रहे नहीं आराम लेना तो नहीं होगा, आराम को तोड़ दे आराम आराम राम बात है ना, आराम में लग जाए तो नहीं होगा। अपने सुख लेना है ये बहुत बड़ी बीमारी है, किसी तरह से सुख लेना है, सत्संग में सुख लेगा तो लाभ नहीं होगा, सुख लेना है इसमें बदल गई। बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी इस बात की सावधानी रखो कि उन्हें साधु केवल बातों से सुख लेना नहीं, बातों कह रहे उतरना है, और ये कहने की आदत है ना आज से फायदा नहीं होता, कहने में रस मिलता है, रस मिलने से बार बार लाभ कम होता है। सुख अच्छा है ये बहुत बाधक है सब साधुओं के लिए, ज्ञान मारेगा, भक्ति मारेगा, योग मारेगा, जहां सुख लेता है वहां सुख जाता सुख भोग है बड़ी बीमारी बाधा है। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये दो बातें बहुत अच्छी बात है। कौन सा काम ठीक है कौन सा बैठे, जिसमें स्वार्थ का त्याग है दूसरे का हित है लाभ ते प्राप्त मामेव सर्वभूति ते रता प्राणी मात्र के हित में रहता है। गुण लीजिए काड़ू गए छाया में सुन कांटा कांटा रीढ़ है छाया में कांटा नहीं है कांटा छाया चुप है कांटे ने छाया है चुपती नहीं। एक बात याद ही विषय भगवान श्री राम और सीता जी दोनों कहा भगवान तो अच्छा है पर इन्हें बेदली के कारण कितना बढ़िया हो गया भेद बढ़िया है बेदी और सिया होती है सीता जी का बिल्कुल अच्छा है तो विवाद हो गया पद में हनुमान जी को हनुमान न्याय कर दे भाई तो न्याय करो। सीता जी कहती है कि वृक्ष अच्छा है जैसे बिल्ली चंद्रा की त्याग है टहल नहीं सकती तो वृक्ष अच्छा है। राम जी कहते हैं लता अच्छी लता अच्छी तुम बताओ कौन सी बात ठीक है कहते दोनों की छाया अच्छी है पूछते हैं कि न करना जो है नहीं करना तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात है या और कुछ कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दे तो नहीं करना हो गया कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं कष्ट क्षण में तो फिर न करना क्या हुआ न करना अपने लिए नहीं अपने लिए नहीं करना जरूर करना अपने कांडे अपने समझ जितना समझ त्याग वो बुरा होगा।